Bona tarda, aquí tornem a estar al programa Embalades, el 106.4 de la freqüència modulada a Ràdio Bala, la ràdio lliure de Manresa. Si ens estàs escoltant aquest per primer cop, dir-te que aquest és el programa quinzenal que fem aquí a les Terres Vegenques sobre temes varis bastant relacionats amb l'autogestió de les nostres vides. I avui parlarem del tema de l'autogestió, sobretot en el Tajo, en el curro. I per fer-ho, doncs, hem portat uns invitats que s'han muntat la vida i que han creat una cooperativa que es diu Quin Gustet. I també tenim la col·laboració de la nostra Chiri, que també doncs, ens donarà un cop de mà amb el tema aquest de l'autogestió del treball. I bé, comencem aquí un dia més, un divendres més. I com diu el grafiti que hi ha a les portes de l'INEM d'aquí de Manresa, no busquis feina, busca't la vida. En el nostre interès de tenir les regnes de les nostres vides, una de les parts importants que considerem a tenir en compte és el ser gestores dels nostres propis recursos. Un dels objectius és controlar com i d'on venen els nostres ingressos per deixar d'estar controlades per estranys, ja siguin empreses o estats. Algunes persones en la seva recerca han trobat alternatives i opcions diferents a les plantejades pel mercat normalitzat, ordinari i convencional. És inqüestionable que necessitem euros, però la manera com els obtenim sí ho trobem qüestionable. Avui parlarem d'aquestes alternatives i de quines altres maneres poden haver-hi d'autogestionar-se la feina, perquè, a més de cobrir certes necessitats, combustibles, energies, comunicació, etc., sentim que estem fent coses motivadores, creatives, creadores i generadores del benestar per a nosaltres i per a les que tenim al voltant. No es tracta de parlar d'emprenedoria, ni d'autònoms, ni d'autoocupació. Es tracta de parlar de generar idees que es materialitzin en projectes de vida, no en projectes laborals. Com si la feina fos l'eix central sobre el que n'ha de girar la resta de la nostra vida i no una pota més de la cadira. Alguns exemples dels que parlarem avui al programa obriran els ulls i d'altres serviran per a que provoquin noves i entusiasmadores idees. No me gusta trabajar. Yeah, no me gusta trabajar, los rebeldes. Això sempre m'encanta dir-ho després de les cançons. Ara arriben, però bueno. No me gusta trabajar, de los rebeldes, aquesta música que ens acompanya aquí avui a Radio Bala, al 106.4. Doncs bé, va, no ens enrotllem més, anem al tajo, al curro. Anem a parlar d'altres formes de treball que ens podem inventar per no ser tan dependents i tan esclaus i esclaves d'aquesta horrible feina que és treballar. I parlarem amb la gent d'una cooperativa que està, ara ens comentaven que està just naixent, que d'aquí poc començarà a rodar, i que és, a veure si no m'equivoco ara, és Quin gustet. Exactament, exactament. Molt bé, perfecte. De què va? De què va la vostra cope? Bé, bàsicament ens hem muntat una miqueta, diguéssim, com una taverna, amb els amics, amb aquest parell de noiets, per anar a fer fires medievals, també concerts, fires multisectorials, bé, una mica tot el que es pugui anar a plantar una parada i vendre quatre entrepans i cosetes així. Mm-hmm. Quan dius d'anar a fer fires, vol dir portar un tema d'això, entrepans, també begudes? O només... Sí, exacte, també fem begudes. Uh-huh. Llavors, intentem potenciar una miqueta també tot el que és el tema més vegetarià, que hi ha... Sempre ens hem... Bueno, jo he voltat per moltes fires i sempre he vist que es venen molts entrepans de botifarra a les fires medievals i pocs entrepans per vegetarians. Llavors és algo que volem, diguéssim, contribuir-hi una miqueta en aquest món i fer una mica més de producte vegetarià, a part de també tot el que són, diguéssim, hamburgueses, tot això el més típic. I llavors també tenim un producte que agrada a tothom, que és una espiropatata. Yeah, què és això? Això és una patata fregida que es fregeix, diguéssim, amb un pinxo, fa uns 40 centímetres i té forma de tornado. Wow. És algo... Ha sigut idea vostra? No, la vam copiar, diguéssim. Vam trobar algú que ho feia i mira... Ens va agradar, ens va semblar molt atractiu el producte. Hosti, em costa imaginar el moment en què vau tenir la idea, no? O sigui, com, va, anem a muntar espiropatates per fer a fires, eh? Sí, és com curiós. Com va sortir la idea de muntar una història així? Bueno, això va ser idea del company del Martí, que ell sempre ha voltat per aquest món de les fires i tal, i jo me'n recordo un dia que estava a casa, em va trucar i em va dir, vine que... Quedem, anem a un bar que et vull explicar una idea. I, bueno, vaig aixar una mica que ell veia que els números sortien, que ja havia anat en diferents llocs i això, i deia, bueno, per què fer-ho treballant per un altre quan m'ho puc muntar jo? I tirar-ho nosaltres així amb un parell d'amics endavant. A quantes cerveses et va invitar aquell dia? No. Jo també vaig acceptar així bastant a la lleugera. El que passa és que sí que és cert que des que ho vam plantejar fins que vam començar a tirar-ho endavant van passar molts mesos. Perquè estàvem els tres que més o menys teníem coses i ho anàvem parlant, però com una cosa que no ens preníem gaire en sèrio. Fins aquest setembre o octubre passat que ens vam començar ja a seure i a fer reunions més formals, tot i que seguien sent en bars, però... I heu mencionat el tema de... Ostres, no vam decidir no fer-ho subcontractats, com si diguéssim, o sigui, no fer per cuenta, com es diu, cuenta ajena, sinó que muntar-nos nosaltres el negoci. Per què? Quins van ser els motius així que us van dir, va, vinga, pel nostre compte, passem de tot i anem... Bueno, som joves, no tenim experiència laboral i gairebé totes les feines que hem tingut possibilitats d'entrar doncs, eren molt precàries. I a més doncs està el tema de com et sents quan entres a una feina, tens un jefe que és el teu amo durant unes hores, que t'estan portant una part de la teva producció de treball i bueno, no sé, doncs aquestes ganes també no, de fer les coses per nosaltres mateixes, de ser nosaltres qui decidim què fem, quan ho fem, com ho fem i amb qui. I veient que realment doncs, teníem la possibilitat, teníem les idees i teníem ganes de fotre-li canya. Uh-huh. Què us deia la gent quan... O sigui, quin feedback heu rebut de la gent? Va. Bueno, al principi s'ho prenien, diguéssim, una mica com a conya, no? Perquè potser també com aquestes coses de que dius quedem per fer una cervesa i allò que ho vas ajornant, no? Uh-huh. I al principi era això. I llavors, clar, la gent ho veia així una mica més, com que no, no anàvem a parar gaire enlloc, però des de que ens hi hem començat a ficar ara més en sèrio, pues, bueno, ja inclús els hi hem presentat tot, el, vam fer un dia de prova i tot, on presentàvem la parada en societat, diguéssim, i va estar molt bé la resposta de la gent, molt contents. També s'ha de dir que sense els pares això no, no hagués sigut possible i que ells han sigut també els primers a estar superfeliços de que ens autoocupem, no? Vull dir que molt bé, la veritat. Bueno, està guai tenir el suport de la gent propera, no? Sobretot. I suposo que també ara tampoc és un moment en què es vegi tan llunyà aquest tema de fer-te el teu propi xiringuito, no? El teu propi negoci i tirar endavant. De fet, bueno, això em recorda bastant a quan et parla gent de Llatinoamèrica o quan hem pogut viatjar allà, doncs que aquest tipus de negocis, de yo me lo monto, yo me lo guiso, yo me lo como, no? De, sense ser treballador per cuenta ajena, sinó que jo agafo un tenderete, venga, no? I me'n vaig, jo que sé, jo recordo per exemple els autobusos, on estava superacceptat de que la gent puja als autobusos a vendre el seu producte, el conductor està d'acord, aquí ningú ta-ta-ta, i bueno, és una cosa que passa quan es veu que la resta de sistemes està obsolet, no? Sí, no sé, Chiri, tu, jo sé que tu també doncs, has tirat pel teu cantó. Sí, bueno, el meu també va ser una mica sobre la marxa, igual no va ser tan planificat en plan, saps? Ah, anem a fer aquest projecte. Va ser una mica amb el meu company, vam començar així una mica a fer hort d'autoconsum i bueno, allò que et sobra una mica de tomàquets, et sobra una mica d'aquí, algú te'n demana, l'any següent en plantes una mica més, i no sé com, pues, al final estem vivint d'això, no? Que és, però també ens ho plantegem com que a mi m'agrada anar a currar, no? És un, vull dir, la feina que faig que em mola i no és un, no és una creu per mi, no, anar a currar. És una manera de viure, no, igual. Estic veient com els companys assenteixen, no? Els companys de la cooperativa, sí, és una cosa que no pesa tant anar a currar per tu, o sigui, com bueno, el cert és que així començar oficialment amb una fira o una festa, encara no hem començat, i això, però tampoc ho podem assegurar, però el que sí que és veritat, jo havia, des dels 14 anys havia estat àrbitre de futbol, fins als 19 vaig estar 5 anys, i quan havia de fer anar una reunió amb ells, a que em diguessin què havia de fer, què havia de millorar, i a fotre'm bronques constantment, home, és molt diferent quan he de fer una reunió amb els meus companys, però que també són els meus amics, i aquí la cosa sí que canvia molt. Sí, i jo també ho enfocàvem, però tot sobre la marxa, no res planificat, al final és com un projecte de vida, no? El meu, currar amb una cosa que m'agrada, amb el meu company, que també té les seves històries, us he de dir, no és tot flors i violes, perquè currar amb la persona amb qui estàs també té el seu, però bueno, un projecte de vida, i per això et dic que té una part supermaca i superpositiva, però també té la història pues, que si tu no curres no en guanyes, no? Que igual també a vegades, molts cops, no? Ens ho hem plantejat, igual vas a currar per algú i segurament fas moltes menys hores, no? Amb el tema agrícola segur, fas menys hores currant per algú i cobres igual o més que estan liada tots els dies, no? Però bueno, com he dit, és una cosa que em mola, portem ja molts anys i igual quan sigui una mica més gran diré, mira, me'n vaig a currar per algú i a tomar pel cul, saps? Perquè clar, també és molt físic la feina que faig, no? Clar. Però bueno, de moment estem molt contents. I què és això? Podries, o sigui, com ens ho deixes entreveure, però què és el que compensa? Compensa això, que ningú em mani, no? Jo si curro molts dies, doncs curro molts dies, però llavors si un dia X me l'agafo lliure, doncs me l'agafo lliure. Sobretot la tranquil·litat aquesta que ha dit, no? El company, de que no ningú et clavi bronques, o, no? Que al final també hi ha coses que has de millorar i tu les vas veient, no? Però un mateix també vas aprenent amb el temps. Mm-hmm. Jo suposo que és aquesta, la tranquil·litat d'estar al teu rotllo, saps? I a mi la feina que fem, doncs, d'això d'estar a l'aire lliure, que també igual jo tancar-me en una fàbrica o en un edifici 8 o 10 hores, com faig molts dies amb el curro que estic fent, no ho podria fer si no fos així. A l'aire lliure, a veure les èpoques de l'any, no? Pues jo com les gallines, a l'hivern me'n vaig a dormir molt més d'hora que a l'estiu, saps? Però bueno, mola. I com que segurament si això no em molés, és impossible que ho fes perquè faig més hores que un rellotge i tampoc tinc molta pasta, saps? Però jo crec que és important a la vida trobar alguna motivació que et moli i que que et satisfaci personalment. Bueno, no sé com dir. A més, segurament no el fet de... Perquè el tipus de feina que feu vosaltres matineu molt, no? Perquè esteu molt, sobretot, no? El tema llum, el tema... Aleshores, segurament és molt més motivador treballar per tu fent aquest tipus de feina que saber que has de llevar-te a les 6 del matí per fitxar en no sé on, no? És, sí, sí, sí. Vull dir, igual sí. T'estàs llevant a les 6 del matí igualment, no? Sí. Però ja quan et sona el despertador o quan et despertes segur que ja tens una motivació molt diferent que si sapiguessis que has d'anar fins a on, a fitxar, perquè has de complir, no? Clar, i el fet aquest del marge que tens, no? Que tot i que correm mogollon i que al final és això, hi ha molts dies que fas molta feina i hi ha èpoques, ara primavera, molt curro, molt. Però passa qualsevol cosa i jo puc deixar-ho, saps? En un moment donat ho deixo i me'n vaig a fer una altra història, saps? Que també a vegades doncs, tens el marge aquest de hòstia, estic superagobiada, necessito fer una altra cosa. Pum, me'n vaig, faig una altra cosa i torno més renovada que igual amb una fàbrica això li dius al jefe, mira, ei, estic agobiada, senyor, saps? Me'n vaig unes horetes, vale? Fer unes birres amb unes col·legues i torno, saps? I et diu, bueno, ves i ja no tornis. Jo crec que a l'hora que tu et deus llevar serà l'hora que els companys de la sí. CUPE se n'aniran a dormir, no? És probable. No sé si ho heu contemplat, això. Els horaris extrems que pot arribar a suposar un... També ens llevarem molt d'hora, perquè si hem de començar fires a les 8 o 9 del matí a un poble que està a 100 quilòmetres, doncs tocarà llevar-nos a les 5 o les 6. Mm-hmm. Però també, si a l'estiu hem d'anar a un concert que acaba a les tantíssimes, doncs anirem a dormir molt tard. Uh-huh. Ens adaptem, som joves i no passa res. I el que comentava la Txiri, les avantatges les compartiu? Teniu algun altre avantatge així que hagueu valorat a l'hora de tirar endavant un projecte? Sí, bueno, jo el que valoro molt d'aquesta feina, bueno, d'aquest projecte que hem triat d'això d'anar a fires, és, diguéssim, que... treballes a l'aire lliure, treballes amb la gent, estàs en contacte amb la gent. Pots conèixer una mica, bueno, veus molt directament com està la situació, tant econòmica, social, com estan els ànims. Saps? També una mica els pots intentar animar. Jo sempre que he anat a fires m'agrada parlar bé amb la gent i saps intentar-los escoltar, donar-los algun consell, animar-los. Saps? Vull dir que és algo que... És com una mena de gabinet psicòleg gastronòmic, no? Pel que veig. Sí, és... Barregem el tema dels entrepans amb... No, és que la gent que treballa de cara al públic en bars i tot això tenen una... Sí, tenen un xip, no? Una visió molt d'atenció al client, clienta i de, no? D'empatia a l'altre i de... Sempre diuen bars, perruqueries, no? Sí, sí, llocs tot així, això. Escolten molt la part dels problemes de la gent. Home, aquí a Manresa hi ha una proliferació de barberies, no sé si us ha fixat, un monton de barberies que jo crec que fan més teràpia d'escolta que retallar la barba. Vamos. I poder també hi ha el del final feliç, que això també sempre s'estila. Però bé, no ens desviem del camí, estàvem parlant. Anàvem molt bé, de fet, anàvem molt bé. Fins que he intervingut, no? Igual la Llimona ens fica una cançoneta i després anem, no? Reprenem el tema. Perfecte, doncs vinga. ¿Cuánto valgo, Ay, mi muchachito, ay, mi amparo. Qué bonita es, sí. Para lo que sea, ese dinero es tu tarea. Ese dinero, por lo que sea, ese dinero es tu tarea. Ese dinero, por lo que sea, ese dinero. Sea, ese dinero es tu tarea. no se le adiestra. Pero hoy gano con un show lo que mi papá en un año es una muestra. Sin tocar un jodido gramo, la cosa es nuestra. Esta es mi obra maestra, probar sonido y controlar las apuestas. Con rimas como estas, gente que ve, dinero que hace, caras conocidas, caras nuevas. Adoro ese tipo de ruedas, billetes y monedas, cobros y deudas, así funciona esta mierda. Sin duda, en esta jungla de bestias peludas. Yo solo tengo una bala, un disparo para entrar y coger lo que quiero. Siete notes, siete colores i en Paranoia acompanyant-nos aquí amb balades amb la cançó Hacer Dinero. Com no, aquest és el programa d'avui, com fer diners i no morir en el intento, no? Seria, o no, ser un esclavo o hipotecar la teva vida per un miserable explotador. I aquí estem doncs, amb dos projectes autogestionats de curros, tajos o com se n'hi vulgui dir. I seguim endavant amb l'entrevista amb els invitats de... Sempre dubto amb el nom, eh? Quin Gustet i la Chiri, que també ens parla dels seus projectes. I seguint una mica amb el que s'està debatint, com que evidentment la pregunta així que volem llançar en l'aire és, evidentment ens movem amb euros, no? O sigui, o no, vull dir, podríem no fer-ho, però no feu allò moneda social, no? Que es diu, també pot ser, no? Sí, acceptem. També ho fareu, també? Perfecte, uh-huh. Doncs una mica com que us moveu amb euros i tal, quina és la relació que teniu a l'hora de gestionar aquests diners, si us moveu dintre de la legalitat, bueno, del sistema laboral actual o què us heu plantejat o què heu creat, no? Hasta donde se pueda leer. Hasta donde se pueda leer, clar, evidentment, no? Llenço aquesta pregunta en l'aire i qui vulgui respondre, doncs... Vale, pues, bueno, al principi de plantejar-nos el projecte hem estat mirant com fer-ho, no? Pues, si anar a d'il·legals, que hi ha molta gent que ho fa, que se'n va amb el xiringuito, a vegades més reduït, o des del típic que ven birres només, perquè dèiem que doncs, pagava autònom, suposa, pagava uns 250 euros cada mes. Yeah. I llavors vam descobrir una altra alternativa que està oferint la Cooperativa Integral Catalana, que és a la figura del soci autònom. Llavors, amb aquesta figura tu no ets autònom de l'Estat, sinó que ets un soci de la cooperativa amb dret, diguéssim, a realitzar activitats econòmiques. Que això també han trobat el seu buit legal, perquè nosaltres som treballadors voluntaris de la cooperativa, però podem anar a les fires i demanar doncs, el lloc amb el nom aquest. Clar, suposo que hi ha feines, hi ha tipus de feines que te la pots jugar més, uh-huh. No? I tipus de feines que no. Tu si vas amb el teu xiringuito, suposo, amb una fira medieval, no? És que, bueno, és com això d'anar a vendre els concerts, no? Vendre birres en els concerts a la que t'enganxa la policia, et cau un multon, et requisa tot el material i tu vas acumulant, exacte. No? Llavors suposo que hi ha tipus de feina que has de buscar-te la vida en aquest sentit i d'altres que no, no? I jo crec que ja d'entrada hi ha molts llocs que ja no pots fer fira, o sigui, ja no et deixen posar-te en un estant si no tens una mica la legalitat. Exacte, i... coneixem uns companys que sí que ho fan des de fa temps d'il·legal, però són pocs ajuntaments que no els hi demana res, ni manipulador d'aliments, ni autònoms. Llavors nosaltres com, no sé, apostàvem per fer un sèrio i vam veure la figura aquesta del soci autònom amb la que ens facilita molt la gestió de tot el papeleo. I què implica, més o menys, si soci? Bueno, per tenir una idea, eh? Vull dir, perquè poder hi ha persones que ens estan escoltant i potser diuen, hòstia, aquesta alternativa em sembla... T'imagines que hi haguessin persones que ens estan escoltant? Potser no hi ha persones, potser hi ha, no sé, zombis, no ho sé. Seguim. Bueno, doncs, això implica bàsicament acceptar uns paràmetres en els quals s'engloba la cooperativa internacional catalana, que, bueno, que no es basen només en la busca del benefici privat, sinó que també busca òbviament el benefici comú. Tu has de presentar el teu projecte i en base a diferents valoracions que ells fan de si el teu és excessivament contaminant o si tu els dius, suposo, jo vull muntar-me una empresa amb 20 treballadors assalariats, suposo que diran, pues no. No sé exactament quins paràmetres fan servir, però sí que ells fan servir algun mecanismes per destriar quins projectes poden acceptar i quins no. I en aquest sentit, bueno, doncs nosaltres ens van acceptar i com a contrapartida, en teoria, que nosaltres estem encantadíssims de formar part del projecte, doncs tu has d'estar mínimament enterat i mínimament interessat, has de veure't poc o molt en moneda social, que com a mínim ens diuen un 10% del nostre producte estem obligats a acceptar la moneda social. Nosaltres hem decidit acceptar-ne el 100% perquè creiem que és una cosa a potenciar. I bueno, doncs, hi ha unes quantes assemblees que hi pots anar si vols i si no vols no, i nosaltres també hem fet el plantejament d'intentar anar totes per estar al corrent del projecte. O sigui, que més o menys és això, que si algú té ganes de fer-ho és enviar un mail a la cooperativa internacional catalana i ells t'informaran. I en relació a això fan una reunió explicativa cada dimarts, diria, hora social, a les 10 del matí, i allà doncs t'expliquen tota la figura del seu autònom, què comporta, fas un formulari, expliques què és i si te l'accepten, guai, i si no, pues, t'has de mirar-ho perquè yeah. Segurament no és molt guai el teu projecte. Sí. I jo també, si voleu, parlant a títol personal, nosaltres bueno, vam començar també, doncs, com va anar tot una mica a poc i sobre la marxa, hem anat fent també perquè no hi creiem, no, en el sistema aquest ni en el tipus d'ajudes a joves agricultors, que són un regal enverinat. És més aviat la confiança com s'ha fet de tota la vida, no? A nivell d'agricultor, doncs, que qui vol pot venir a on treballem, ens pot passar la tarda amb nosaltres, veu com treballem i al final és la confiança de la paraula, no? Que jo crec que també s'ha perdut. I com que de moment funciona així, ho podem fer així, jo m'imagino que igual si haguéssim hagut d'anar a fer fires, pues, hauria hagut d'anar de fer alguna cosa també. Però que amb el tema agrícola tens una mica més de marge, saps? Fins que t'enganxen, clar, com tot, no? Però en algun moment també va sorgir l'opció, saps, de demanar l'ajuda a jove agricultor, que hi ha molts altres companys que l'han demanat i també és una altra manera d'enganxar-te perquè passis per l'Aro i, saps, o sigui, et donen uns diners que a l'Estat no té i et fan hipotecar-te amb el banc i llavors a l'Estat te'ls torna i ja porten un o dos anys de retard perquè, clar, com està ara el pati, bueno, ja fa anys. I bueno, pues això, tu ja tens una hipoteca en un banc i a més, clar, evidentment no et deixen reciclar-te coses ni fer-te-les tu, tot ha de ser nou de trinca, amb factures, amb ta-ta-ta, saps? Que molta gent propera a mi que l'han demanat, o si molts han arribat a la conclusió, si m'ho hagués pensat, no el demano i passo de tot i ho foto. Però clar, ja segons què, nosaltres com que venem molt a nivell local i la gent pot venir, perquè nosaltres on estem està a prop d'on hi ha molta gent, però clar, tu imagina't si estàs en una finca superaïllat i te n'has d'anar a vendre a més de 100 quilòmetres, la gent no dirà, vale, ja vindré a agafar-te el xai o a agafar-te les verdures, no? Que una mica et tenen pillat, però que també jo crec que a nivell social està bé tornar a confiar una mica en les persones i en la paraula, no? No només en un paper, perquè al final també hi ha un majorista, a nivell de productes ecològics, que funciona exactament igual que el Mercabarna, no? Però amb productes ecològics, i al final és un segell que tu creus, no? Si venen els alls ecològics de Xile, per molt ecològics que siguin, si és que ho són, no? Tot el quilometratge, pues, jo sóc més partidària, pues, igual que la gent vagi a comprar, encara que no sigui super eco, super ecològic, pues, que la gent vagi a comprar el pagès del costat de casa seu, per lo menys sap com treballa, sap que si posa algun producte químic n'hi posa poc, però més aviat tornar a un tipus de relacions com les que hi havia abans de proximitat. I nosaltres estem una mica amb això. Clar, és que efectivament, o sigui, el que proposa l'administració realment és un caramel enverinat, no? És yo te doy para sacarte el doble. I jo també entenc, de fet entenc la cooperativa integral com una forma de dissidència, perquè l'entenc com buscar l'esquerda, no? Dintre de la legalitat, però no anar per pagar aquests autònoms que deu de 250 euros cada mes, no? Que és el que és la proposta de l'administració. Bueno, i que et tenen controlat, o sigui, la història és tenir-te controlat laboralment, vull dir, és una manera. I també és curiós el doble discurs, no? De tots els milions de xerrades sobre emprenedoria, aquesta terrible paraula tan... Sí, bueno, és perversa, sí, aquesta paraula. Ah. Doncs que s'omplen la boca d'emprenedoria i al final ser emprenedor tal i com ells voldrien doncs és inacceptable, és impossible. Que és com que la roda segueixi girant, no? Siguem emprenedors perquè l'Estat, sense fer res, pugui guanyar d'una feina, o sigui, que estem fent nosaltres, no? Sí, a més el tema de l'emprenedoria té com una doble vessant molt perversa. En realitat és que tu engeguis un negoci i surtis de les llistes de l'atur. Vull dir que en realitat tu estàs arrascant el teu capital o el teu atur perquè el capitalitzes, total, per engegar un negoci que després no saps la viabilitat que tindrà i l'única cosa que aconsegueixen és treure't de la llista d'aturada i posar-te a la llista d'emprenedora. I continua sent igual de pringada, no? Per dir-ho d'alguna manera. I a nivell, jo de lo meu, no? A nivell de lo agrari, doncs això, per exemple, o sigui, t'exigeixen factures, t'exigeixen que et compris tractors que no et fan falta, saps què puc dir? Jo em podria comprar un tractor de segona mà o de desena mà, saps? Que em faria el mateix ús. No, me l'he de comprar nou, bueno, saps? Que hi ha uns requisits que et fan entrar encara que no vulguis, no? Clar, per potenciar el consumisme, clar, no? La roda, sí, i no que reutilitzem les coses, ni els coneixements, ni les llavors, ni clar, no sé no, què. I et diuen, mira, donarem 33.000 euros, però jo el tractor em faig un truec amb algú i me'l canvio. No pot ser. O sigui, tu has de demostrar que aquell tractor l'has comprat, que Bueno, i si vols practicar un tipus d'agricultura no mecanitzada, no? Tradicional, no? També fora, no? No, llavors t'has de gastar els 33.000 euros en fer un cobert. Ah. O saps? I el cobert aquest evidentment no te'l pots fer tu i li pots dir, mira, m'ha costat tant, no, has de fer venir una persona que tingui d'autònoms de paleta, és tot, saps? Per això que és el que ha dit molt bé la Seba. que és un caramel enverinat total. A part del tema econòmic, heu tingut alguna dificultat així, algun problema que us hagueu trobat? O ha sigut bàsicament aquest, el tema la fórmula legal, com siguéssim? Sí, la fórmula legal, la forma d'encaixar el nostre projecte en tota la maquinària burocràtica de l'Estat espanyol ha sigut complicada perquè, bueno, sí que és cert que hi ha un discurs molt fort al voltant de la figura de l'autònom, però que va acompanyada per una dificultat a l'hora de tirar-ho endavant, perquè ells, bueno, quan pensen en l'autònom o en l'emprenedor, pensen en una voluntat individualista d'animar a tothom a fer-se autònom, però només els que tinguin el projecte millor, aquells que superin els altres, que tinguin capacitat per ser realment òptims, que generin que siguin això, òptims econòmicament, aquells seran els únics que tindran viabilitat. I clar, un projecte com el nostre és difícil de tirar endavant. No ens hem ni plantejat rebre ajudes de cap tipus, perquè... No hem tingut tampoc el debat en sèrio de si volem o no acceptar ajudes de l'administració pública i hem tirat directament per la nostra, així que bueno, és complicat perquè necessites 1.000 assegurances, a part del carnet de manipulació d'aliments, assegurances, que permís per venda ambulant, responsabilitat civil, cada ajuntament té les seves pròpies històries burocràtiques, privades, bueno, per saber si pots anar-hi a vendre o no, que a vegades fins i tot ens han passat amb la policia a veure si podíem ocupar la via pública o no, i que sí que a nivell burocràtic és costós i pensem que la gran ajuda l'hem tingut amb la cooperativa internacional catalana, que sí que ens ha facilitat molt les coses. Doncs no sé si podríem posar una altra cançoneta i així anem fent boca ja cap a la segona part del programa. Som-hi doncs. Ai ho! Ai ho! Al bosque a trabajar, los enanitos buenos tenemos que currar. Ay, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Como hay mucho paro, hijo, tienes que aguantarlo todo. ¿Cómo está la vida hoy? Y es que hay que comer todo el día reventando y a un cabrón beneficiando y encima con cachondeos de amor al trabajo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Cuando llega fin de mes, con mirada de desprecio se reparten sus migajas. Agradecimiento, somos enanitos, somos los siete enanitos, pero en este cuento Blancanieves me voy a con ellas. A fichar. ¡Ay-ho! ¡Ay-ho! ¡Ya vale de pintar! ¡Los enanitos buenos al patrón han de matar! Venga, que seguim aquí, a Ràdio Bala, el 106.4 de freqüència modulada, Ràdio Bala amb Balades, la ràdio lliure de Manresa, cada quinzenal, programa quinzenal cada divendres. Ai, amb la polla records. Amb la polla records. I bé, doncs avui parlant d'això, d'autogestió del treball, o d'autogestió de la vida, més aviat, no? Sí. Perquè això del treball ja implica connotacions negatives. No sé si... És que a mi amb les cançons punkis em passa això, que et donen un minut i no et dona temps d'acabar de consensuar el que farem a continuació de tots els milers de coses que tenim sobre la taula. Què faries tu, jefa? Bueno, no vegis tants problemes, eh? Ara, com ja estem entrant amb la recta final, per dir-ho d'alguna manera, del nostre programa d'avui... Doncs, bueno, jo m'agradaria sobretot agrair molt a les nostres convidades que hagin vingut aquí a compartir amb nosaltres la seva experiència. Hem tingut dos casos similars però molt, molt diferents a la vegada, no? Per una banda tenim els King Gusted, que tot just ara comencen, ara engeguen i venen aquí amb moltes il·lusions, moltes ganes, moltes forces i ens l'han encomanat a nosaltres. Sí, hem de fer un altre programa, no? Quan ja portin un temps, no? Que ens expliquin. Estaria bé que ens vinguin a explicar com els hi va i tal. I per una altra banda hem tingut una mica la veterania de la Chiri, que ens ha vingut aquí a explicar, doncs, bueno, que ella està ahí tirant del carro ja fa temps, ja fa molts anys, i que, bueno, que més o menys doncs, van fent. Aleshores, doncs, bueno, jo simplement m'agradaria que no quedi res en el tinter, animar-vos a, si voleu, al dir alguna cosa per tancar aquesta menestra, que en aquest cas no ha sortit al carrer, sinó que ens han vingut aquí les verduretes aquestes primaverals. I això, convidar-vos a que, si voleu dir alguna coseta, bueno, abans d'anar a despedir-nos, doncs... Jo igual això, d'animar la gent de que faci coses creatives en la seva vida, cadascú en l'àmbit que li moli, però que això, que al final... Vull dir que jo, en el meu cas, jo crec que està bé fer coses, saps? Ser actiu i no actiu a nivell laboral, sinó... fer coses que també t'omplin, no? I a més, si amb això pots guanyar 4 duros, perquè encara que tibem o ens moli alternatives, monedes socials, doncs jo què sé, jo al cotxe li he de fotre euros, saps? No? Que jo molts cops havia anat a xerrades també, no?, per fer històries, però al final els truques també els faig. I doncs sí, també si s'ha de fer moneda social, vull dir, si s'escau de fer-la i l'hem de fer, la farem, però entre els truques i canvis per euros, perquè al final... Però bueno, això, animar la gent a que faci coses que li motivin, perquè llavors ja no et pesen tant. Sí, jo voldria dir també que per mi, diguéssim, que viure, òbviament per viure has de treballar, diguéssim, i clar, ha de ser una feina, diguéssim, que t'ompli, algú que t'agradi, no? Llavors... dir això, que no estiguin sotmesos, que la gent es busqui una feina que realment els hi agradi fer, que en puguin viure d'ella, que visquin contents, i res, també animar la gent això, que s'apuntin a la Cooperativa Integral Catalana, que ens han ajudat molt a nosaltres, que també els podran ajudar amb ells. Bueno, jo discrepo una mica del company de que s'hagi de... Polèmica. Ja comencen a haver-hi primers friccions entre la cooperativa, eh? No vull dir res. Bé. No volem ser nosaltres. No. Però sí que, a banda de poder realitzar projectes que t'autorealitzin a tu mateixa, més enllà de la necessitat econòmica, també trobo interessant a la gent que s'ho està plantejant aquests projectes cooperatius, perquè entenc que van a l'arrel del problema del sistema capitalista, que és la subtracció de les forces de treball. Tu quan treballes per un patró, l'únic que fas és regalar-li la teva força de treball, i bueno, aquí som bastant enemics afèrrims del treball assalariat en els dos sentits, perquè també ja ens hem començat a plantejar si algun dia necessitem algú altre, com ho farem, i ja ens estem començant a trencar el cap, perquè vale, sense ser uns grans economistes, com ho farem sense, per no robar-li la plusvàlua a ningú? I estem així donant-hi voltes. Perquè el projecte, els projectes cooperatius jo entenc que és, són una gran eina per intentar, des de dintre, més enllà de la feina política, però des de dintre també per plantar cara al sistema i intentar buscar alternatives al, al sistema de treball assalariat. Molt d'acord amb el company. I doncs no sé, ja s'ha dit tot, animar la gent que tira endavant els seus projectes, que envia a tomar por culo a los jefes. I agrair molt a les companyes d'Embalades que ens hagin convidat aquí i a Ràdio Bala, que ja està més que consolidada a Manresa. I res, no sé, passem a la segona part del programa. Clar que sí. Nosaltres despedim aquí els invitats, però continuem una miqueta més parlant de feines autogestionades i de no feines. No sé si tens una altra cançó punky d'aquestes que duren un minut. I... No, ara he pensat que perquè puguin marxar tranquil·lament i se senti allò que la porta com es tanca, sí. Clar, que això queda molt lleig. No, a més amb la cançó fa soroll quan el pica, sí, t'has adonat? És així. Sí. Llavors el que faré és posar una cançoneta una miqueta més llarga. Vale? Apa-li, som-hi. Baja del taxi. I després d'aquesta refrescant xerrada amb els nois de King Gustet i amb la Chiri parlant dels seus projectes, continuem amb les embalades aquí a Radio Bala, al 106.4, un programa més. I passem a la nostra secció de les recomanacions, que de vegades tenim, de vegades no. Bien! I avui sí. Avui tenim algunes recomanacions. La primera recomanació que us vull fer és un llibre de la Rosario Hernández Catalán, i aquesta recomanació li dedico a la nostra querida Atxa, perquè va ser ella la descobridora i la que ens va picar el bitllet una miqueta, i bueno, ahí estem. Es diu "Pero este trabajo yo para qué lo hago". Més recomanacions de llibres, el "Trabajo" de William Burroughs, del 1979. També tenim una altra recomanació, que és el "Manifiesto de los parados felices", que aquest suposo que es pot trobar a internet. Sí, no, ara no recordo ben bé la web, però l'he trobat superfàcil. Buscant el Sant Google ho trobes, ràpid. Vale, i potser la següent recomanació de "Precàries a la deriva", "Por los circuitos de la precariedad femenina", escalera Caracola, editorial Traficantes de Sueños. Això? Sí, i després una web, la web de la Cooperativa Integral Catalana, que és cooperativa.cat. Molt bé. I per últim, recomanacions, un parell de pel·lis que ens han vingut al cap, que són "Brasil", del Terry Gilliam, que és una pel·lícula crec dels 80 més o menys, i "La muerte de un burócrata", pel·lícula cubana dels anys 50. I això en quant a recomanacions. Doncs, si us sembla bé, posem una cançoneta més i continuem. Sí? Escolta, nano, que no penses venir a treballar avui? És que no em trobo massa bé. Ja dura massa aquesta comèdia. Mira, ara mateix anava a trucar-li perquè... Ja que us entengui aquest jovent. Mira, sap què li dic? Jo som feliç sense fer feina, sóc un gandul, sa vagaria menja. Dius mengem mongetes, el dimarts mengem cigrons, el dimecres gentilletes i el dijous els macarrons. El divendres fem plat únic i el dissabte dos o tres, el diumenge i les festes mos fotem un bon bistec. Jo som feliç sense fer feina, sóc un gandul, sa vagaria menja. El dilluns perquè fa mandra, el dimarts perquè tinc son, el dimecres vaig al cine i el dijous a prendre el sol, el divendres passe comptes i el dissabte a cobrar, i el diumenge que ho faria, ja no em deixen treballar. Treballar. Mejore las relaciones empleado superior. 1. Nunca me dé trabajo por la mañana. Espere hasta las 6 y entonces tráigalo todo. El desafío de una hora límite es refrescante. 2. Si realmente es un trabajo urgente, corra e interrúmpame cada 10 minutos para preguntar cómo va. Eso ayuda. 3. Váyase siempre sin decirle a nadie dónde va. Me da la oportunidad de ser creativo cuando alguien pregunta dónde está. 4. Si mis brazos están llenos de papeles, cajas, libros o material, no me abra la puerta. Tengo que aprender a funcionar como un parapléjico y abrir la puerta es un buen entrenamiento. 5. Si me da más de un trabajo para hacer, no me diga cuál es el prioritario. Déjeme adivinarlo. 6. Para todo lo posible, para que me quede hasta tarde. Haga todo lo posible para que me quede hasta tarde. Me gusta la oficina y realmente no tengo ningún otro sitio donde ir. Nada mejor que hacer. 7. Si un trabajo que hago le gusta, manténgalo en secreto. Revelaciones como esa me pueden costar un ascenso. 8. Si un trabajo que hago no le gusta, dígaselo a todo el mundo. Me gusta que mi nombre salga por todas las conversaciones. 9. Si tiene instrucciones especiales para un trabajo, no las ponga por escrito. De hecho, guárdeselas hasta que el trabajo esté casi acabado. 10. Nunca me presente a la gente con la que está. Cuando usted se refiera a ellas más tarde, mis complejas deducciones la identificarán. 11. Sea agradable conmigo solo si el trabajo que hago le puede cambiar la vida. Y 12. Cuénteme todos sus pequeños problemas. No hay nadie que los tenga y es tan agradable saber que hay alguien menos afortunado. Nada, ala, que vagi bé la Setmana Santa pels currantes que la tingueu i res, ens veiem en 15 dies, ens escoltem. Vinga, salut! Bueno, la llimona també es despedeix de totes vosaltres. Recordar que podeu escoltar els nostres programes, les reemissions, que no sabem mai quan, i si no, podeu anar directament al WordPress de Radio Bala i descarregar-vos tan lindamente els nostres programes. Així que, ciao, ciao, i fins la propera vinyeta.